Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. O muydu? Stefan Zweig. Seslendiren Seval Delikara. Kişisel olarak ben katilin o olduğundan fazlasıyla eminim. Ancak o son inkar edilemez kanıtı bulamıyorum. Kocam her zaman Betsy der. Oldukça zeki bir kadınsın. Her şeyi çabucak gözlemliyorsun ve Şahin gibi gözlerin var ama benliğinin seni yanlış yola saptırmasına izin veriyor. Sonra da alelacele kararlar alıyorsun. Nihayetinde kocam beni 32 yıldır tanıyor ve belki de hatta büyük olasılıkla hızlı kararlar almamı eleştirmekte haklıdır. Ortada kesin bir delil olmadığına göre şüpheci duygularımı bastırmalıyım. Özellikle de başkalarının yanındayken. Ama onunla ne zaman karşılaşsak, ne zaman o samimi, dost canlısı tavırlarına maruz kalsam kalbim kuruyor. İçimden bir ses bana, katil o, kesinlikle o diye fısıldıyor. Bu yüzden içimi rahatlatmak için tüm olay örgüsünü yeniden gözden geçirmeyi deneyeceğim. Yaklaşık 6 yıl önce tanınmış bir devlet memuru olan kocamın görev süresi dolmuş ve emekliliğinde kalan günlerimizi sükunet içinde, akşamlarımızı çiçekler ve kitaplar eşliğinde geçirebilmek için İngiltere'de kırsal bir yere yerleşmeye karar vermiştik. Yerleşim yeri olarak tercihimiz Bath bölgesi yakınındaki küçük bir kasaba oldu. Dar ve ağır ağır akan bir su yolu olan Kenneth Avon kanalı birçok köprünün altından geçerek daima yemyeşil olan Limpley Stock Vadisi'ne doğru süzülüyordu. Yüzyıldan daha uzun bir zaman önce Cardiff'ten Londra'ya kömür taşımak amacıyla büyük bir emek ve maliyetle inşa edilen kanalın üzerinde boylu boyunca hava geçirmez valfler ve kanalda çalışan görevliler için kurulan bekleme istasyonları bulunuyordu. Siyah yüzer yük tubalarını taşımak için kullanılan atlar, kanalın solunda ve sağında yer alan daryan yollar üzerinde hevessizce ilerliyorlardı. Kanal, zamanın pek de umursanmadığı bir dönemde fazlaca para harcanarak nakliyat işinde kullanılmak üzere planlanmış ve inşa edilmişti. Ama sonrasında bu kara postayı şehre daha hızlı, daha kolay ve daha ucuza taşıyan demiryolu bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından üzerindeki trafik kesilen kanal adeta çürümeye terk edilmişti. Ama bu terk edilmişlik ve beyhudelik kanala romantik bir hava katmış, onu adeta büyülü bir yere dönüştürmüştü. O miskin kara suyun dibinden su otları adeta fışkırıyor, kanalın suları tıpkı bir bakır taşı gibi koyu yeşil parlıyordu. Pürüzsüz yüzeyinde salınan solgun nilüferler, kanalın üzerinde çiçeklerle kaplı bankları, köprüleri ve gökyüzündeki bulutları adeta bir fotoğrafmışçasına kusursuz bir şekilde yansıtıyordu. Su yolu üzerindeki varlığı yokluğu belli olmayan hafif dalgalanmaysa baktıkça insanın uykusunu getiriyordu. Suyun içinde yarı batmış halde, üzeri yosunla kaplanmış kırık dökük kayık, kanalın eski şaşalı günlerinden kalma bir anıydı sadece. Gerçi oraya Bath'tan gelen ziyaretçiler bile kanalın eski günleri hakkında oldukça az şey biliyor. Biz iki yaşlı sakin, eskiden atların yüzer yük tubalarını halatlarla güç bela çektikleri o yan yolda saatlerce yürürken, komşuları hakkında dedikodu yapmak için gizlice buluşan genç aşıklardan başka kimseye rastlamazdık. Tepelerin arasına inşa edilmiş o sessiz ve romantik kanal bizi kendine hayran bırakmıştı. Suyun, Bathampton tepesinin gür çayırlıklarının arasından aheste aheste aktığı eşsiz manzaraya bakan, daha önce kimsenin uğramadığı bir arazi aldık. Araziye, bahçesine meyve ağaçları, sebzeler ve çiçekler diktiğimiz küçük bir bağ evi inşa ettik. Küçük bahçe terasımızda ne zaman oturup kanala baksak, gür çayırlıkların, evimizin ve bahçemizin yansımalarını görebiliyorduk. O ev, hayatım boyunca hayalini kurduğum her şeyden daha huzurlu ve sakindi. Şikayetçi olduğum tek konu hiç komşumuzun olmamasıydı. Oldukça yalnızdık. Kocam, yaşadığımız bu harika yeri gördüklerinde vakit kaybetmeden gelmek isteyecekler diye beni teselli ediyordu. Gerçekten de bir gün uyandığımızda evimizin yanında bir inşaatın başladığını gördük. Önce emlakçılar, sonra mimarlar, ardından işçiler ve son olarak da bahçıvanlar geldi. Birkaç hafta sonra da hemen evimizin yanında kırmızı çatılı küçük bir ev vardı artık. Ardından eşyalarla dolu bir kamyon gelmiş ve sessiz, sakin atmosferimizde çekiç sesleri yankılanmaya başlamış, bolca gürültü patırtı duyulur olmuştu. Ancak henüz komşularımızı görememiştik. Bir sabah kapımız çaldı. 28-29 yaşlarında zeki, dost canlısı bakışlarıyla hoş ve zayıfça bir hanım kendisini yeni komşumuz olarak tanıttı ve eve gelen işçilerin testleri almayı unuttuklarını, varsa bizden ödünç almak istediğini belirtti. Derken sohbet koyulaştı. Genç hanım kocasının Bristol'da bir bankada çalıştığını, ancak uzun zamandır şehirden uzakta yaşamayı düşündüklerini ve bir pazar günü kanalda yürüyüş yaparlarken evimizi görüp hayran kaldıklarını söyledi. Gerçi burada yaşarlarsa kocası sabah ve akşam evden işe, işten eve gidişlerinde bir saatini yolda geçirmek zorunda kalacaktı. Ancak mutlaka bu mesafeyi çekilir kılacak yol arkadaşları bulacağından ve bir şekilde alışacağından emindi beyefendi. Ertesi gün kendisine iadeyi ziyarette bulunduk. Evde yine tek başınaydı ve gülümseyerek kocasının tüm işler bitmeden önce eve taşınmayacağını açıkladı. Nedendir bilmem. Kadının kocasının olmayışı hakkında konuşma şekli ve bu durumdan gayet memnun görünmesi hoşuma gitmemişti. Akşam yemeğinde eşime kadının kocasına pek düşkün görünmediğinden bahsettiğimde kocam ön yargılı olduğumu söyledi. Ona göre komşumuz oldukça uyumlu, zeki ve sevimli bir kadındı. Kocasının da öyle olmasını umuyordu. Neyse ki kocasıyla tanışmamız da uzun sürmedi. Her hafta olduğu gibi o cumartesi de yürüyüş yapmak için evden çıkmıştık ki arkamızdan seri ve güçlü ayak sesleri geldiğini duyduk. Arkamızı döndüğümüzde neşeli bir adamın bize yetişmeye çalışırken büyük kırmızı güneş lekeli elini bize doğru salladığını gördük. Kendisini yeni komşumuz olarak tanıttı ve eşine karşı nazik davranışlarımızdan ne kadar mutlu olduğunu söyledi. Elbette bizimle üzerinde eşofmanları varken tanışmak istemese de karısının hakkımızda anlattığı onca güzel detayın ardından bizimle selamlaşıp nezaketimize teşekkür etmek için daha fazla beklemek istememişti. Adı John Charleston Limpley'di. Yeni evinin bulunduğu bu yeri dünyadaki diğer tüm yerlerden daha fazla seviyordu. Elini kalbine koyarak iyi bir komşu olacağına dair bize söz verdi. O kadar hızlı ve büyük bir keyifle konuşuyordu ki ağzından dökülen kelimelerin arasından birini bile seçip anlamak oldukça zordu. Yine de en azından adamı dikkatle incelemek için yeterli zamanım olmuştu. Limpley, en az 1.80 boyunda, kare biçiminde geniş omuzları olan güçlü bir erkek figürüydü. Ancak genellikle babacan, çocuksu halleri olan bir dev gibi davranıyordu. Hafifçe sulanmış, kısık gözleri, kızılımsı göz kapaklarının arasında kendinden emin bir ifadeyle parıldıyordu. Konuşurken de gülerken de adeta o kusursuz ve bembeyaz dişlerini sergiliyordu. Büyük ve ağır elleriyle ne yapacağını tam olarak bilmiyor, onları sabit tutmakta zorluk çektiği anlaşılıyordu. Elleriyle insanların omuzlarına arkadaşça bir tavırla vurmaktan hoşlandığını hissediyordunuz. Ara sıra da gücünün doruğuna ulaşmak istercesine parmak eklemlerini çıtırdatıyordu. Üzerindeki salaş ev kıyafetleriyle yürüyüşümüzde bize eşlik etmek için izin istedi. Teklifine olumlu yanıt alınca bizimle birlikte yürümeye ve aklına ne gelirse anlatmaya başladı. Anne tarafından İskoç olduğunu ama Kanada'da büyüdüğünü söyledi. Arada bir uzaktaki bir ağacı gösterip ne kadar muhteşem olduğundan, benzersiz güzelliğinden bahsetti. Mütemadiyen ve hemen her şey hakkında konuşuyor, gülüyor ve içindeki coşkuyu adeta etrafa saçıyordu. Bu yapılı, sağlıklı, diri adamdan yayılan güç ve neşenin canlandırıcı enerjinin bulaşıcı etkisi bizi de sürüklüyordu. Yürüyüşü tamamlayıp ondan ayrıldığımızda ikimiz de adamın sıcakkanlı kişiliğinin etkisiyle kendimizi mutlu hissediyorduk. Daha önce genellikle ihtiyatlı ve ön yargılardan uzak bir karaktere sahip olduğunu söylediğim kocam bile onun için bu kadar candan, enerji dolu biriyle tanışmayalı uzun zaman olmuştu dedi. Ancak yeni komşularımızla ilgili bu olumlu düşüncelerimizin tersine dönmesi çok uzun sürmedi. Limpley'nin kişiliğinden dolayı rahatsız olmak mümkün değildi. İyi giyinen ve diğer insanları düşünen bir adamdı. Ayrıca yardım taleplerinin geri çevrilme ihtimali bile onu fazlasıyla kaygılandırırdı. Bunlarla birlikte tepeden tırnağa düzgün, mütevazı, içten ve oldukça da zeki biriydi. Fakat bir süre sonra o coşkulu, gürültülü, bitmek bilmeyen mutluluğu katlanılmaz bir hal almaya başlamıştı. Hafifçe sulanmış olan gözleri sürekli parıldıyordu. Sahip olduğu her şey, karşılaştığı herkes harikaydı, göz kamaştırıyordu. Karısı dünya üzerindeki en iyi eşti. Onun güllerinden daha iyisini kimse yetiştiremezdi. Limpley'nin piposunun eşi benzeri yoktu ve yeryüzünde üretilen en kaliteli tütünü içerdi. Tütünün onun yaptığı şekilde sarılması gerektiğini ve içtiği tütünün her ne kadar diğer pahalı markalarınkine nazaran ucuz olsa da onlardan daha iyi olduğunu aralıksız 15 dakika boyunca anlatabilirdi. Dünya üzerindeki en önemsiz, normal ve olağan olaylar karşısında içindeki coşku kaynayıp taşardı. Oldukça sıradan durumların kendisini bu denli heyecanlandırmasının sebeplerini uzun uzadıya anlatmak içinse yanıp tutuşurdu. Vücudunun içinde çalışan gürültülü makinenin kapatma tuşu yok gibiydi. Limpley bağırarak şarkı söylemeden bahçesiyle ilgilenemez, gürültülü şekilde gülmeden ve el kol hareketleri yapmadan konuşamaz, ilgisini çeken bir haber gördüğünde sıçramadan ve bu haberi bize söylemek için etrafımızda dört dönmeden gazete okuyamazdı. Tıpkı sahip olduğu büyük kalbi gibi kocaman, çilli elleri de her zaman hareket halindeydi. Yalnızca gördüğü her atın ve köpeğin değil, kocamın da dizine ani ve arkadaşça vurulmasına alışması gerekmişti. Çünkü değişen duyguların sürekli pompalandığı, her şeye ilgi duyan sıcak, büyük bir kalbi vardı. Herkesi de kendi gibi sanırdı ve ısrarcı nezaketinin etkisini azaltabilmek için yaptığı küçük oyunlara boyun eğmek zorunda kalırdınız. Kimsenin dinlenme vakitlerine saygı duymaz, hatta yorgun veya üzgün olmanızı dahi umursamazdı. Kendinizi içten içe günlük sıkıcılık dozunu almış olmasını ve en azından daha normal bir seviyeye düşmüş olmasını dilerken bulurdunuz. Limpley bizimle otururken ya da daha ziyade hop oturup hop kalkarken ve ara sıra uzun adımlarla ortamı arşınlarken bu dinamik ve bir parçada vahşi denebilecek adamın oda sıcaklığını artırmasından dolayı kocamın pek çok kez içgüdüsel olarak camı açtığına şahit olmuştum. O parlak, içten ve iyilik fışkıran gözlerinin içine baktığınızda ondan hoşlanmamanız mümkün değildi. Ancak bir saniye sonra tükendiğinizi hisseder ve o adamın cehennemde yanmasını dilerdiniz. Bizse Limpley'i tanımadan önce kibarlık, iyilikle dolu bir kalp, içtenlik ve sıcakkanlılık gibi hayranlık uyandıran kişilik özelliklerinden bu denli rahatsızlık duyacağımızı tahmin bile edemezdik. Ayrıca en başta akıl almaz bulduğum durumun sebebini de artık anlıyorum. Limpley'nin evde olmamasını gülümseyerek anlatan karısına hak vermemek oldukça zordu. Nitekim Limpley'nin ölçüsüz ve coşkulu mizacının gerçek kurbanı karısıydı. Elbette onu büyük bir tutkuyla seviyordu. Gerçi Limpley her şeyi büyük bir tutkuyla seviyordu. Karısına nazik davranmasını ve onu önemsemesini görmek oldukça dokunaklıydı. Karısı yalnızca bir kere öksürdüğünde gidip bir palto getirir ya da ateşi harlar veyahut karısı şehre gezmeye gitmeye karar verdiğinde sanki hayatta kalması zor olan tehlikeli bir yolculuğa çıkıyormuşçasına ona öğütler verirdi. Birbirlerine karşı kırıcı konuştuklarına hiç şahit olmadım. Hatta nerede olursa olsun karısı için utandıracak bir ortamda olsalar bile ona şarkılar söylerdi. Bizimle olduklarında dahi karısının saçlarını okşamaktan geri durmaz, onun güzelliği ve meziyetleri hakkında uzun uzun konuşurdu. Bir gün birdenbire El Hanım'ın küçük tırnaklarının ne kadar harika olduğunu fark etmiş miydiniz diye sormuş ve karısının çekingenlikle ettiği itirazlara aldırmadan elini tutup bize göstermişti. Birçok kez benden Ella'nın saçını toplama şeklini takdir etmemi istemiş ve Ella'nın yaptığı İngiltere'de üretilebilecek her reçelden daha güzel olan reçelleri bize teker teker tattırmıştı. Sessiz, gösterişsiz bir kadın olan Ellen, yaşanan tüm bu utanç verici olaylara rahatsız olduğunu belirtecek şekilde gözlerini devirerek tepki verirdi. Kocasının içi içine sığmayan davranışlarına karşı kendini savunmaktan vazgeçeli uzun zaman olmuş gibi görünüyordu. Kocasının konuşmasına, hikayeler anlatmasına ve gülmesine ses çıkarmıyor, onu dinlerken yalnızca arada bir "Gerçekten mi?" ya da "Yok artık" diyerek karşılık veriyordu. Bir gün evimize dönerken kocam, "Kadın için hiç kolay değil" dedi. Ama adamın kalbi iyilikle dolu ve belki de bu yüzden onunla olmaktan mutludur. "Mutluluğun canı cehenneme" diye karşılık verdim öfkeyle. Bu kadar gösterişle mutluluğunu göstermek, hisleri böylesine utanmazca dışa vurmak bence kesinlikle arsızlık. Bu kadar ölçüsüz duygularla dolu biriyle yaşasam çok sinirlenirdim. Neşeli ve tam anlamıyla ölümcül olan bu canlılığın karısını ne kadar üzdüğünü göremiyor musun? "Her zamanki gibi abartıyorsun" dedi kocam ve sanırım gerçekten haklıydı. Limpley'nin eşi mutsuz olmaktan fazlasıyla uzaktı ya da muhtemelen Limpley'nin abartılı coşkusu yüzünden uyuştuğu ve yorulduğu için gerçek duygularını belli etmiyordu. Limpley sabahları bahçe kapısından "hoşça kal" diyerek çıkıp işe gittiğinde, karısının geri kalan bu sessiz ortamın tadını çıkarmak için hiçbir şey yapmadan bir süre oturduğunu ya da uzandığını gözlemlemiştim. Ve gün boyunca yaptığı her hareketinde belli belirsiz bir yorgunluk olurdu. Onunla bir sohbete başlamak pek kolay değildi. Zira evli olarak geçirdiği 8 yılda eşi adeta nasıl konuşacağını unutturmuştu. Bana bir keresinde eşiyle tanışma hikayesini anlatmıştı. Sağda solda amaçsızca gezip tozan Limpley'nin yolu bir gün Alan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı taşradaki kasabaya düşmüş. Ve onu görür görmez ayakları yerden kesilen Alan, daha adamı doğru dürüst tanımadan ve ne iş yaptığını bilmeden kendini birden evli bir kadın olarak bulmuştu. Sessiz, hoş bir kadın olan Alan'ın ağzından asla kötü bir şey çıkmaz, mutsuz olsa bile duygularını kimseye yansıtmazdı. Yine de bir kadın olarak ben evliliklerindeki sorunun kaynağının ne olduğunu hissedebiliyordum. Evliliklerinin ilk yılında bir çocuklarının olacağına kesin gözüyle bakıyorlarmış. Ve ikinci, üçüncü yılları da böyle geçmişti. Evliliklerinin 6. veya 7. yılında ümitlerini kaybetmişler ve sonrasında Alan'ın geceleri Limpley'nin şiddetli coşkunluğuyla doluyken gündüzleri öylece bomboş geçmeye başlamıştı. Bir çocuk evlat edinmenin ona iyi gelebileceğini düşünüyordum. Yahut spor yapabilirdi ya da bir iş bulabilirdi. Tüm gün evde boş boş oturmak canını sıkıyor ve bu can sıkıntısı da her insanda olabileceği gibi kocasının neşeli tavırlarından nefret etmesine sebep oluyordu. Gün içinde konuşabileceği, vakit geçireceği birine ihtiyacı vardı. Aksi takdirde gerginliği daha da artacaktı. Ne tesadüf ki birkaç gün sonra daha önceden borçlu olduğum çocukluk arkadaşlarımdan birini ziyaret etmek için Bath'a gitmiştim. Biraz sohbet ettikten sonra bana çok beğeneceğimi tahmin ettiği bir şey göstermek istediğini hatırladığında birlikte bahçeye çıktık. İlk bakışta çok net göremesem de bahçede samanların arasında yuvarlanan, birbirlerinin üzerinden atlayan ve zararsızca oyun oynayan birkaç hayvan vardı. 6-7 haftalık, büyük patileri üzerinde sendeleyen ve tiz sesleriyle mütemadiyen havlamaya çalışan bulldog cinsi 4 köpek yavrusu karşımda duruyordu. İri cüsseli ve etrafa şüpheli bakışlar atan annelerinin yattığı sepetten sendeleyerek çıkmaya çalışırlarken oldukça sevimli görünüyorlardı. Bir tanesinin buruşuk derisinden kavrayıp kucağıma aldım. Kahverengi beyazdı. Arkadaşımın anlattığına göre sevimli, küçük ve kalkık burunları seçkin safkan özellikleriydi. Onunla oynamaktan, onu kızdırmaktan ve heyecanlandırıp parmaklarını ısırmaya çalışmasını izlemekten kendimi alamıyordum. Arkadaşım o yavruyu evime götürmek isteyip istemediğimi sordu. Köpekleri çok seviyordu ve iyi bakılacaklarından emin olduğu bir eve gitmeleri durumunda onlardan ayrılabileceğini söyledi. Ona cevap vermeden biraz tereddütte kaldım çünkü kocam Spaniel cinsi köpeğinin ölümünden sonra asla başka bir köpeğe o kadar bağlanmayacağına dair yemin etmişti. Ama sonra aklıma o sevimli yavrunun Bayan Limpley'nin aradığı ev arkadaşı olabileceği geldi ve arkadaşıma cevabımı bir gün sonra vereceğimi söyledim. O akşam önerimi Limpley ailesiyle paylaştım. Bayan Limpley sessizdi. Düşüncelerini nadiren paylaşırdı. Bay Limpley ise kendisine has, bilindik coşkusuyla teklifimi kabul etti. Sanki hayatlarındaki tek eksik o köpekmiş gibi hemen evet dedi. Köpek olmayan bir ev tam bir ev sayılmazdı ne de olsa. Beni aceleci bir tavırla akşamın bir vakti kendisiyle Bat'a gitmeye ve arkadaşımı uyandırıp köpeği almaya ikna etmeye çalıştı. Ancak hayalperest talebini geri çevirdiğimde beklemek zorunda kalmış, yavru köpek ise ertesi gün küçük bir sepetin içinde beklenmedik bir seyahate çıkmanın yarattığı korkuyla yeni evine gelmişti. Ancak bu olay umduğumuz gibi sonuçlanmamıştı. Benim niyetim günlerini boş evinde yalnız geçiren sessiz bir kadının bu yalnızlığını paylaşacağı bir arkadaşa sahip olmasıydı. Ancak bitmez tükenmez coşkusunu köpekle duygusal yakınlık kurabilmek için kullanan kişi Bay Limple olmuştu. O sevimli küçük yaratığın varlığından aldığı keyif sınırsızdı sanki. Her zamanki gibi davranışları aşırıya kaçıyor, bazen de gülünç duruma düşüyordu. Elbette Ponto, sebebini bilmiyordum ama köpeğe bu ismi vermişti. Dünyanın en akıllı köpeğiydi ve sahibi her gün, hatta her saat onun yeni bir yeteneğini keşfediyordu. Tüm parasını dört ayaklı dostu için müsrifçe harcıyordu. Onun için tasma, sepet, bir şeyleri ısırmasını önlemek için ağızlık, oyuncaklar, toplar ve mama kapları almıştı. Limpley, gazetelerdeki köpek bakımıyla ilgili tüm yazıları okuyor, reklamları takip ediyordu. Uzman görüşlerinden yararlanmak için köpeklerle ilgili bir dergiye abone olmuştu. Servetini hevesli köpek severlerin harcadığı paralarla kazanan büyük köpek bakım endüstrisi kendine yeni ve sürekli bir müşteri daha bulmuştu. Yaşanan en ufak sorunda veterinerin yolu tutuluyordu. Limpley'nin yeni tutkusu için yaptıklarının nedenle aşırıya kaçtığını anlatmak için ciltlerce kitap yazmak gerekebilir. Çoğu zaman evden yüksek perdeden havlama sesleri gelirdi. Ancak havlayan köpek değil, genellikle yere çöküp evcil hayvanıyla başka kimsenin anlamadığı bir köpek dilinde iletişim kurmaya çalışan sahibiydi. Köpeğinin sağlığıyla kendi sağlığından daha fazla ilgilenir, köpek uzmanlarının diyet önerilerini özenle takip ederdi. Ponto, Limpley ve karısından çok daha iyi bakılıyordu. Öyle ki bir keresinde gazetelerde ülkenin tamamen farklı bir bölgesinde ortaya çıkan tifo salgınıyla ilgili haberler gören Limpley, hayvana yalnızca şişelenmiş mineralli su vermeye başlamıştı. Kendini bilmez pirenin teki Limpley'nin kutsal köpeğine yaklaşmaya kalkar ve haysiyetsizce onu ısırırsa, Limpley sefil bir duruma düşmeyi umursamadan telaşla pire avcılığı görevini üstlenirdi. Son davetsiz misafir de bertaraf edilmeden üzerini değiştirmez, dişini fırçalamaz, işe gitmek için hazırlanmazdı. Hiçbir problem onun için çözülemez değildi. İtibarı asla sarsılamazdı ve krallığın diğer prenslerinden hiçbiri Ponto kadar şefkatle ve dikkatle büyütülemezdi. Bu aşırı ilginin tek iyi tarafı, yeni düşkünlüğü sayesinde etrafa saçtığı coşkunun azalmış olmasıydı. Karısı ve biz komşuları bu duygusal coşkunun merkezinden dışlanmıştık. Zamanının büyük bölümünü köpeğini gezdirerek ve onunla konuşarak geçiriyor, ince derili ve burnunu gürültüyle çekip duran küçük yaratığın etrafında olmasından mutluluk duyuyordu. Ponto'ya karşı ufacık bir kıskançlık bile beslemeyen Bayan Limpley ise, kocasının günlerinin büyük bölümünü adeta taptığı dört ayaklı arkadaşıyla geçirmesini izlerken daima gülümsüyordu. Bizde yeni evcil hayvanlarının evliliklerine hiç olmadığı kadar büyük bir mutluluk getirdiğini düşünüyorduk. Bu sırada haftalar ilerliyor, Ponto büyümeye devam ediyordu. Küçük yavrunun bedeni sıkılaşıp kaslanmış, geniş bir göğsü, güçlü ağzı olan bir hayvana dönüşmüştü. Doğası gereği iyi huylu olması gerekirken, evin içindeki baskın karakterin kendisi olduğunu fark ettikçe yumuşak başlılığından eser kalmamış, Limpley ailesine karşı kibirli bir ev arkadaşına dönüşmüştü. İlk başta yalnızca itaatsizlik ediyordu ancak bir süre sonra gaddarca davranmaya başlamış, kendini uşak gibi hissetmesine neden olan tüm komutları reddeder olmuştu. En kötüsü de evde kimsenin mahremiyetine saygı duymuyor olmasıydı. O olmadığında ya da daha açık ifade edecek olursam, Ponto izin vermediği takdirde evde bir şey yapılamıyordu. Eve misafir geldiğinde evin sahibiymiş gibi gururlu bir şekilde koltuğun tepesine çıkıyor ve gelen misafirlere bakmaya tenezzül etmiyordu. Onlara evin gerçek reisinin kendisi olduğunu gösteriyor ve kendisine saygı duyulmasını bekliyordu. Elbette bahçe çitlerine herhangi bir köpeğin yaklaşmasına dahi izin vermiyor ve insanlara onlardan hoşlanmadığını hırlayarak gösteriyordu. Postacı mektupları, sütçü ise süt şişelerini eve getirmek yerine bahçe kapısının altından içeri itmek zorunda kalıyorlardı. Limpley, despot bir kişilik geliştirmeye devam eden köpeğine karşı çocuksu tutkusunu sürdürdükçe Ponto ona daha kötü davranıyor ve kulağa imkansız gibi gelse de evcil hayvan olmaya tahammül edebiliyor olsa da Limpley'nin her gün minnettarlıkla ona şefkat göstermesine karşılık vermek zorunda hissetmiyordu kendini. Her çağrıldığında sahibini bekletmeyi alışkanlık haline getirmişti. Ponto'nun bu talihsiz değişimi öylesine çığırından çıkmıştı ki itaat eğitimi almamışçasına gün boyunca koşuşturan, tavukları kovalayan, pis su birikintilerini atlayan, önüne ne gelirse yemeye çalışan bir sokak köpeğinden farkı kalmamıştı. Limpley'nin işten eve dönme vakti geldiğinde bir sultan edasıyla asil kişiliğine geri dönüyor. Eve girdiği anda daha paltosunu çıkarmadan, hatta karısına dahi selam vermeden kendisine "Merhaba Ponto" diye seslenen sahibini umursamadan miskin miskin yayılmaya devam ediyordu. Ponto kendisiyle ilgilenildiğinde kuyruğunu neredeyse hiç sallamazdı. Bazen o yumuşacık ipeksi göbeğinin sevilmesi için cömertçe sırt üstü yatar, ancak o lütufkar anlarında dahi memnuniyetini belli etmezdi. Sadık hizmetkarıysa Ponto'nun gösterilen ilgiyi kabul ederek kendisine büyük bir iyilik yaptığını düşünür, mutlu olurdu. Kısa bir homurdanmanın ardından bu kadarı yeter diye düşünüyor olacak ki aniden yüzüstü döner ve oyunu sonlandırırdı. Benzer şekilde gezmeye çıkarıldığında yavaşça gerinir ve ağzını yaya yaya esnemeye başlardı. Aslında dışarıda gezmeyi sevmez, yalnızca Limpley'e iş çıkarmak için miskince yattığı koltuktan inerdi. Ve açık konuşmak gerekirse, Limpley'nin gururunu yok eden tutkusu, köpeklerin insanlara karşı besledikleri fedakarlık duygusundan ziyade, doğulu dini liderlerin teatral mükemmelliğe erişmelerinde bir araç olan vahşi hayvanların kullanılmalarına benziyordu. Ne kocamın ne de benim o gaddar köpeğin zalim davranışlarına dayanacak sabrımız kalmıştı. Dediğim gibi, Ponto zeki bir köpekti ve ona saygı duymadığımızı fark ederek bundan hoşlanmadığını da açıkça belli etmişti. Ponto'nun kendine has karakteri olan bir köpek olduğunu kimse inkar edemezdi. Hizmetçimizin onu bahçemizdeki güllere zarar verdiğini görüp vakit kaybetmeden kovduğu günden sonra bahçelerimizi birbirinden ayıran çizgiyi hiç geçmemiş, Limpley'nin ısrarlarına ve ikna çabalarına rağmen evimize adımını dahi atmamıştı. Evimize artık uğramıyor olmasından memnunduk. Tüm bu olaylardan daha garibi de şuydu ki, ne zaman Limpley'e Ponto'yu gezdirirken denk gelsek, dünyanın en iyi niyetli ve konuşkan adamıyla o gaddar hayvanın sinirli davranışları nedeniyle çok kısa konuşabiliyor olmamızdı. Konuşmaya başladıktan 2 dakika sonra Ponto öfkeyle havlıyor, hırlıyor ve Limpley'nin bacağına saldırıyordu. Açıkça "Yeter artık, şu sevimsiz insanlarla konuşma" diyordu. Ve bunu dile getirdiğim için üzgünüm ancak Limpley her zaman Ponto'ya boyun eğiyordu. Önceleri kendisine itaat etmeyen köpeğini sakinleştirmeyi denerdi. "Biraz daha sabret, birazdan gideceğiz" derdi. Ancak o gaddar hayvanı duymazdan gelmek mümkün olmadığından utandığı her halinden belli olan talihsiz kölesi bizimle vedalaşmak durumunda kalırdı. Konuşmamızın sona erdiğini gören kendini beğenmiş köpek, sonsuz gücü ve kazandığı zaferle gururlanarak yürümeye devam ederdi. Ponto, önceden sıcak bir ilişkimiz olan komşularımızla aramızın açılmasına neden olmuştu. Limpley'nin eskiden olduğu gibi 5 dakikada bir evimize gelmiyor olmasının canını sıktığı gün gibi ortadaydı. Karısıysa kocasının bu abartılı tutkusuyla insanların gözünde komik duruma düşmesinden hiç mutlu değildi. Bu tür küçük olaylarla geçen bir yılın ardından köpek iyice kibirlenmiş, onunla ilgilenmek daha zor hale gelmiş ve hepsinden önemlisi Limpley için işler daha da utanç verici bir hal almaya başlamıştı. Ta ki bir gün hepimizi şaşırtan, bazılarımızı sevindirirken aramızdan biri için tam bir trajediye dönüşen o olay yaşanıncaya kadar. Kocama Bayan Limpley'nin son birkaç haftadır dikkat çekecek derecede çekingen davrandığını ve benimle kısa bir iki cümle dışında pek konuşmadığını anlatmadan edememiştim. İyi birer komşu olarak zaman zaman ihtiyacımız olduğunda birbirimizden bazı eşyalar ödünç alırdık. Bu değiş tokuşlarla birlikte ilişkimiz güçlenmişti ve birbirimizle rahat konuşur hale gelmiştik. O sessiz, narin kadını gerçekten çok seviyordum. Ancak son zamanlarda benimle iletişim kurarken çekingen davrandığını ve bir şey isteyeceği zaman kendi gelmek yerine hizmetçisini göndermeye başladığını fark ettim. Onunla konuşmaya kalktığımda suskunlaşıyor ve gözümün içine bakmaktan çekiniyordu. Bayan Limpley'nin kişiliğini fazlasıyla takdir eden kocam, komşumuzun evine giderek onu gücendirecek bir şey yapıp yapmadığımızı öğrenmem konusunda beni ikna etmeye çalışıyordu. Aranıza bu tür soğuklukların girmesine izin vermeyin. Belki de olay senin düşündüğün gibi değildir. Hatta ben kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Belki de senden bir iyilik rica etmek istiyor ancak bunu söylemeye cesaret edemiyordur diyerek. Kocamın tavsiyesine uymaya ve Limpley ailesinin evine gitmeye karar verdim. Bayan Limpley bahçedeki sandalyede oturuyordu. Öylesine derin düşüncelere dalmıştı ki geldiğimi fark etmemişti. Elimi omzuna koydum ve içimden geldiği gibi Bayan Limpley, ben yaşlı bir kadınım. Benimle konuşurken utanmanıza hiç gerek yok. Lütfen konuşmama izin verin. Eğer sizi rahatsız edecek bir davranışta bulunduysak lütfen sorunu benimle paylaşın, dedim. Zavallı kadıncağız aniden ortaya çıkmamdan dolayı korkmuştu. Nasıl böyle bir şey düşünebilirim, dedi. Benimle görüşmeyi kesmesinin nedeni. Konuşmaya devam ederken yüzü kızarmaya ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ancak bana soracak olursanız, ağlamasının nedeni üzüntü değil mutluluktu. Gözyaşları dinince en sonunda neler olup bittiğini anlattı. 9 yıldır evliydiler ve Bayan Limpley'nin anne olacağına dair hiç umudu kalmamıştı. İmkansız görünse de hamilelik şüpheleri son birkaç hafta içerisinde kuvvetlenmiş, bunun olabileceğine hiç olmadığı kadar inanmaya başlamıştı. 2 gün önce gizlice doktora gittiğinde ise şüphelerinde haklı olduğunu anlamış, ancak bu bilgiyi henüz kocasıyla paylaşmamıştı. Öğrendiğinde ne tepki vereceğini biliyorum, diyordu. Kocasının çok fazla sevineceğinden neredeyse korkuyordu diyebilirim. Daha önce sormaya cesaret edemediğini, ancak bu haberi vermeden önce kocamdan ve benden Limpley'i buna hazırlamamızı rica etmek niyetinde olduğunu söyledi. Bunu yapmaktan memnuniyet duyacağımızı söyledim. Bu fikir bilhassa kocamın hoşuna gitmiş ve büyük keyifle bu işe girişmişti. Limpley'e işten döner dönmez bize uğramasını rica ettiği bir not bıraktı. Elbette Limpley henüz paltosunu çıkarmadan büyük bir kaygıyla soluğu bizde aldı. Evimizde bir şeylerin ters gittiğinden eminmişçesine korku dolu bir ifade vardı yüzünde. Bir yandan da bize ne kadar da arkadaş canlısı olduğunu ve bizi fazlasıyla önemsediğini gösterdiğini düşünerek içini rahatlatıyordu. Nefes nefese kalmış halde ayakta dikilirken kocam ondan oturmasını rica etti. Bu alışılmadık istek adamı tedirgin etmiş ve o büyük, ağır, çilli ellerini nereye koyacağını bilememişti. Limpley, diye söze girdi kocam. Dün akşam eski bir kitapta kimsenin dilek konusunda müsrif davranmamasını, yalnızca tek bir dilekte bulunmasının uygun olduğunu belirten bir özlü sözü okuduğumda aklıma hemen sen geldin. Ve kendi kendime, acaba bir melek veya bir peri dileğini yerine getireceğini söyleseydi, İyi kalpli komşum ne dilerdi diye düşündüm. Limpley, bu hayatta gerçekten istediğin şey nedir? Sana sadece bir dilek hakkı veriyorum. Limpley afallamış görünüyordu. Bunun bir şaka olduğunu düşünüp soruyu ciddiye almadı. Konuya bu kadar heybetli girişimizin altında kaygı verici bir şeyler yattığına dair şüpheleri devam ediyordu. konudan saptığını düşünen kocam, ''Hadi ama Limpli, beni iyilik meleğinmişim gibi düşün.'' dedi, güven tazelemek adına. ''Hiçbir dileğin yok mu yani?'' Limpli, kısmen ciddi, kısmen de dalga geçer bir tavırla kısa kızıl saçlarını karıştırdı. ''Aslında pek istediğim bir şey yok.'' dedi en sonunda. ''İsteyebileceğim her şeye sahibim. Bir evim, bir karım, iyi ve güvenli bir işim, bir...'' Köpeğinden bahsedeceğini anlamıştım. Ancak son anda onun bu saydıkları arasında yeri olmadığını fark etti. ''Evet, gerçekten de isteyebileceğim her şeye sahibim. Yani bu meleğin veya perinin senin için yapabileceği bir şey yok mu?'' Limpli bu soruya daha fazla güldü. ''Hayır, pek bir şey yok.'' ''Ne kadar üzücü.'' dedi kocam. ''İsteyecek bir şey bulamaman ne kadar da üzücü.'' Sonra sessizliğe gömüldü. Kocamın kendisine anlamlı anlamlı bakması Limpli'yi biraz tedirgin etmişti. Ondan özür dilemesi gerektiğini düşündü. Elbette kimse biraz daha fazla paraya hayır demez. Belki iş yerinde bir terfi. Ancak söylediğim gibi sahip olduklarım yeterli. Başka ne diyebileceğimi gerçekten bilmiyorum. ''Zavallı melek'' dedi kocam üzülmüş gibi rol yaparak. ''Bay Limpli hiçbir şey dilemediği için görevini tamamlayamadan gitmek zorunda kalacak. Neyse ki meleğimiz gitmeden önce Bayan Limpli'ye de bir dileğinin olup olmadığını soracak ve sanırım görevini tamamlayabilecek.'' Limpli şaşırmıştı. Zavallı adam sulu gözleriyle ağzı açık şekilde baka kalmıştı. Ancak kendini hemen topladı ve hayatındaki insanın nasıl olup tam anlamıyla mutlu olmadığını düşünüp sinirlenerek ''Karın mı? Ne diyebilir ki?'' diye sordu. ''Bilmem, bir köpekten daha üstün bir canlıyla ilgilenmek ister belki de.'' Limpli sonunda anlamıştı. Çok şaşkındı. Mutluluktan içgüdüsel olarak gözlerini o kadar iri iri açmıştı ki gözlerinin sadece beyaz kısmı görünüyordu adeta. Yerinden fırlayıp bize tek kelime dahi etmeden çıldırmış gibi karısının yanına koştu. İkimiz de gülmeye başladık. Ancak şaşırmamıştık. Tez canlı olmasıyla ünlü komşumuzun zaten bu şekilde tepki vermesini bekliyorduk. Aramızdan biri ise oldukça şaşırmıştı. Bu kimse, koltuğun üzerinde tembel tembel yayılan, gözleri yarı açık halde sahibinin gelip kendisine biat etmesini bekleyen zorba Ponto'dan başkası değildi. Ancak o akşam Ponto'nun alışık olduğundan farklı şeyler yaşanmıştı. Sahibi ona selam verip bir süre pohpohlamadan yanından geçip doğruca yatak odasına gitmişti. Ponto, oturduğu yerden onun gülüşünü, hıçkırıklarını, konuşmasını ve hüngür hüngür ağlamasını duyuyordu. Her akşam evde ilk sevgi dolu sözcükleri duyan Ponto'yu kimse umursamıyordu. Neredeyse bir saat geçmişti. Hizmetçi kabına mamasını koydu. Ona küçümseyerek bakan Ponto, mamayı yemeye yeltenmedi bile. Birisi mamasını eliyle yedirene kadar kendisine yalvarılmasına alışmıştı. Hizmetçiye öfkeyle hırladı. Daha önce böyle ilgisizce görmezden gelindiği olmamıştı hiç. Ancak evdeki insanlar o kadar heyecanlıydılar ki Ponto'nun mamasını yemeyi reddettiğini fark etmemişlerdi. Unutulmuştu ve unutulmaya devam ediyordu. Limpli durmaksızın karısıyla konuşuyor. İlgiyle üzerinde titreyerek onunla endişelerini ve tavsiyelerini paylaşıyordu. Olayın heyecanıyla gözü köpeği görmemişti. Ancak Ponto izinsizce sahibinin odasına girip varlığını hatırlatacak kadar kibirliydi. Odanın bir köşesine oturup beklemeye başladı. Bu affedilemez dikkatsizlik, önemsiz bir yanlış anlaşılmadan ibaret olmalıydı. Ancak Ponto boşuna bekliyordu. Bir sonraki sabah Limpli karısını sakin ve dikkatli olması için tembihlerken az kalsın otobüsü kaçıracaktı. Evden aceleyle çıkarken Ponto'nun yanından geçip gitmiş ve yine onunla ilgilenmemişti. Ponto'nun zeki bir hayvan olduğundan kimsenin şüphesi yoktu. Ancak evdeki bu değişiklikler onun anlama kapasitesinin çok üzerindeydi. Limpli otobüse binerken camdan dışarı bakıyordum ve Ponto'nun yavaşça, hatta nazikçe bile denebilecek şekilde kapıdan sıvışıp otobüsün gidişini izlediğini gördüm. Yarım saat boyunca hareket etmeden orada öylece durmuştu. Belli ki sahibinin geri dönüp ona göstermeyi unuttuğu ilgiyi vermesini bekliyordu. Oyun oynamak için acelesi yoktu. Gün boyunca yavaş ve düşünceli bir biçimde evin etrafında dolanmıştı. Bunun bir hayvanın aklından nasıl geçebileceğini açıklayamıyorum ancak belki de anlam veremediği ilgisizliğin sebebinin önceden yaptığı hoyrat davranışlar olduğunu düşünüyordu. Akşama doğru Limpley'nin eve geliş saatinden yaklaşık yarım saat önce gergin bir tavırla gözünü otobüsün durağına dikti. Sahibi geldiğinde ne kadar sabırsızca beklediğini belli etmeyecekti elbette. Otobüsün geldiğini görür görmez derhal salona geçip her zaman yaptığı gibi koltuğun üzerine yayıldı ve beklemeye başladı. Ne var ki yine boşuna bekliyordu. Limpley bu kez de aceleyle yanından geçip gitmişti. Günler birbirini takip ediyor ve Limpley Ponto'yu görmezden gelmeye devam ediyordu. Bir süre sonra tavrının farkına varmış olacak ki arada bir "Ponto da buradaymış" diyerek köpeğin sırtını sıvazlamaya başlamıştı. Ancak bunlar önceki sıvazlamalardan çok farklıydı. Limpley artık onu pohpohlamıyor, tüm ilgisini ona vermiyor, yürüyüşe çıkarmıyor, onunla oyun oynamıyor, ilgilenmiyor, kısacası hiçbir şey ama hiçbir şey yapmıyordu. Bu ani değişim konusunda özünde fazlasıyla merhametli olan Limpley'i suçlamak haksızlık olurdu. Nitekim aklında artık yalnızca karısıyla ilgilenmek vardı. İşten eve döndüğünde karısı nereye giderse ona eşlik eder, onunla yürüyüşe çıkar, dikkatsiz adımlar atmasını önlemek amacıyla koluna girer, karısının yediklerine ondan daha fazla dikkat eder, hizmetçilerinden karısının durumuyla ilgili saat başı rapor ister olmuştu. Geceleri karısı yattıktan sonra bize gelir, hayat tecrübemin daha fazla olduğunu düşündüğü için benden tavsiyeler alır ve endişelerini yatıştırmaya çalışırdı. Daha çok erken olsa da doğacak çocuğu için büyük mağazalardan gerekli eşyaları almaya başlamıştı. Üstelik bütün bunların neredeyse hiç dinlenmeden yapıyordu. Bazen kendisiyle ilgilenmeyi bile unutuyor. İki günde bir tıraş oluyor ve sabahları karısına neler yapması gerektiğini anlatırken otobüsü kaçırıp işe geç kalıyordu. Yani Ponto'yla ilgilenmeyi veya onu yürüyüşe çıkarmayı unutması Limpley'nin kötü niyetli ya da vefasız bir adam olduğu anlamına gelmiyordu. O sadece tüm hislerini, düşüncelerini ve duygularını bir konuya yoğunlaştıran tutkulu bir adamdı. Ama benzer bir durumu, mantıklı düşünme yetisine sahip insanlar alınganlık yapmadan anlayışla karşılayamazken, böyle bir yetiye sahip olmayan bir köpek bunu nasıl anlayabilirdi ki? Haftalar geçtikçe Ponto daha da asabileşiyor ve paniğe kapılıyordu. Öyle kendini beğenmiş bir hayvandı ki görmezden gelinmeye ve önemsenmemeye katlanamıyordu. Hele de evin gerçek sahibi kendisiyken. Limpley'e yalvaran gözlerle bakıp ona türlü sevimlilikler yapabilirdi. Ancak Ponto başkasının önünde diz çökmeyecek kadar gururluydu. İlk adımı atan kendisi değil, sahibi olmalıydı. Bu yüzden de ilgiyi üzerine çekebilmek için her türlü yolu denemişti. Üçüncü hafta patisine diken batmış gibi aniden topallamaya ve sol arka patisini sürmeye başladı. Normalde Limpley patisine diken batıp batmadığını anlayabilmek için sevecen bir tavırla onu alır, muayene ettirmek için veterinere götürürdü. Telaşla veterineri arar, geceleri 3 veya 4 kez uyanıp köpeğin durumunu kontrol ederdi. Ancak ne o ne de ev halkından herhangi biri sözde acınacak durumda olan Ponto'nun numaradan toparlayışını fark etmemiş, iyice hırçınlaşan köpek de bu numarayı sürdürmekten vazgeçmişti. Birkaç hafta sonra Ponto başka bir yönteme başvurmuş ve açlık grevine girmişti. 2 gün boyunca mamasına hiç dokunmadı. Ancak her zamankinin aksine kimse Ponto'nun iştahının aniden kesilmesini umursamamıştı. En sonunda bu açlık kendisine fazla gelmiş olacak ki, gizlice ve büyük bir suçluluk duygusuyla mamasını yemişti. Bir başka günse tüm gün saklanarak ilgi çekmeyi denemişti. Evdekilerin telaşlı şekilde "Ponto, Ponto neredesin?" seslenişlerini keyifle dinleyebileceği, kullanılmayan kümeste gecelemiş ancak kimse ona seslenmediği gibi yokluğu dahi fark edilmemişti. Zekice yöntemleri bir işe yaramıyordu. Bir tarafa atılmış, aşağılanmış, unutulmuştu ve bunun sebebini bilmiyordu. O zamanlar köpekteki değişimi ilk fark edenin ben olduğumu düşünüyorum. Zayıflamıştı ve davranışları farklılaşmıştı. Eskiden olduğu gibi arka ayaklarını gururla yere vurarak kasıla kasıla yürümek yerine bir savaştan yenik ayrılmışçasına sessiz sakin adımlar atmaya başlamış ve önceden her gün taranan tüyleri ipeksi güzelliğini kaybetmişti. Onunla karşılaştığımızda yüzünü eğiyor ve yanınızdan hızlıca geçip gidiyordu. Her ne kadar kendini sefiller gibi aşağılanmış hissetse de gururunu tamamen kaybetmemişti. Hala bizimle yüz yüze gelmeye utanıyor ve bütün hırsını çamaşır sepetlerinden çıkarıyordu. Sırf hala orada olduğunu ve ona saygı duyulmasını gerektiğini gözümüze sokmak için bir hafta içinde 3 çamaşır sepetini kanala atmıştı. Ancak bu da bir işe yaramamıştı. Yaşadıkları yetmiyormuş gibi bir de hizmetçilerden azar işitmişti. Açlık grevine girmek, topallamak, ortadan kaybolmuş gibi görünmek gibi kurnazca uyguladığı tüm numaraları boşa çıkmıştı ve kare şeklindeki ağır kafatasının içindeki beyni o gün yaşanan olayı bir türlü algılayamıyordu. O olaydan sonra Limpley ailesinin evi ve içindeki herkes değişecekti. Ümidini yitiren Ponto, yaşanan veya hala yaşanmakta olan şeyin kendisini tamamen güçsüz bırakmasıyla yüzleşmesi gerektiğini fark edecekti. Birinin garip ve kötü huylu bir gücün kendisiyle savaştığından şüphesi yoktu. Ponto'nun bir düşmanı vardı ve ondan çok daha güçlüydü. Görünmez olduğu için ona ulaşılamıyordu da. Ev yönetimindeki tüm yetkisini elinden alan bu kurnaz, şeytani, yüreksiz düşman zapt edilemez, parçalanamaz ve kemikleri kırılana değin ısırılamazdı. Koklanarak bulunamaz, takip edilemez, sesi duyulamazdı. Hakkında dikkatle planlar yapmak bir işe yaramazdı. Kötü kalpli bir hırsız olan düşmanı görünmezdi ve bir türlü ortaya çıkmak bilmiyordu. O sıralar Ponto, şeytani düşmanına ait bir iz bulabilmek, bahçe çitleri boyunca delirmişçesine aceleyle aşağı yukarı yürüyüp duruyordu. Tüm içgüdüleri ona evde bir takım hazırlıklar yapıldığını söylüyor, ancak Ponto bunların nedenini bir türlü anlayamıyordu. Her ne kadar anlayamasa da bu hazırlıklar baş düşmanıyla alakalı olmalıydı. En kötüsü ise birdenbire yaşlı bir kadının, Bayan Limpley'nin annesinin çıka gelip eve yerleşmesi ve geceleri önceden Ponto'nun uzandığı koltukta uyuyor olmasıydı. Bunun yanında eve mütemadiyen koli koli eşya gelmeye başlamıştı. Kapı sürekli çalıyordu ve Ponto bunun sebebini anlayamıyordu. Birçok kez kötü kokan, gözlüklü ve siyahlara bürünmüş bir adamın eve geldiğini, kadınların birlikte biçki dikiş işiyle uğraştıklarını, ebeveyn odasının kapısının sürekli açılıp kapandığını görüyor ve kapının ardında insanların sürekli fısıldaştıklarını duyuyordu. Tüm bunlar ne anlama geliyordu? Ponto neden tüm bunların dışında bırakılmıştı ve eskiden sahip olduğu tüm haklarından mahrum kalmıştı? Tüm bu düşünceler içinde etrafa boş boş bakışlar atıyordu. Bir hayvanın aklını insanınkinden ayıran özellik. Hayvanın sadece geçmişte ve şimdiki zamanda yaşaması, geleceği tahayyül edemeyip yaşanabilecek olaylar üzerine düşünememesidir. İşte bu noktada aciz hayvan çaresizlik içinde eziyet çekerken, onu bu duygunun daha da derinlerine çeken olaya karşı kendini savunamıyor ve onunla savaşamıyordu. Gururlu ve zorba Ponto'nun bitkin düşüp de bu beyhude çabalarından vazgeçmesi 6 ay sürmüştü ve garip bir şekilde boyun eğdiği kişi ben olmuştum. Güzel bir yaz akşamında kocam odada tek başına uzanırken ben de zamanımı bahçede oturarak geçiriyordum. Birden bacağımda hafif, belli belirsiz bir sıcaklık hissettim. Ponto'ydu bu. Gururu kırılmıştı. 1,5 yıldır bahçemize hiç gelmemişti. Ancak o an öylesine sıkıntı içerisindeydi ki teselliyi bende aradığı anlaşılıyordu. Belki de insanların onu görmezden geldiği zamanlarda onunla konuştuğum veya yanından geçerken sırtını sıvazladığım için çaresizliğinin son anlarında aklına ben gelmiştim. Gözlerindeki yakaran, yalvaran bakışları şimdi bile hatırlıyorum. Yardıma muhtaç bir hayvanın bakışları insanın başka bir insanınkilerden çok daha fazla işleyebilir. Bizler duygularımızı ve düşüncelerimizi kelimelerle ifade edebilirken, derdini konuşarak anlatamayan hayvanlar duygularını sadece gözleriyle ifade edebilirler. Daha önce kimse çektiği sıkıntıyı Ponto'nun yalvarıcısına ancak nazik dokunuşlarla eteğime sürdüğü patisiyle yaptığı kadar dokunaklı ve umutsuzca ifade edebildiğine hiç şahit olmamıştım. Sanki gözleriyle bana, "Lütfen sahibimin ve diğerlerinin beni umursamamasının sebebini söyle. O evde bana ne yapmayı planlıyorlar, bana yardım et. Ne yapmam gerektiğini söyle," diyordu. Bu yalvaran bakışlar karşısında ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. İçgüdüsel olarak başını okşadım ve kendi kendime, "Zavallı Ponto, pabucun dama atıldı. Buna alışman lazım." Tıpkı bazen herkesin hoşuna gitmeyen durumlara alışmak zorunda olduğu gibi diye mırıldandım. Bunları söylerken Ponto dikkat kesilmişti ve derisinin yüzeyindeki kıvrımlar adeta ne söylediğimi anlamaya çalışıyormuşçasına acıyla titreşmişti. Sonra patisini sabırsızca yere vurdu. Bu sanki, "Seni anlamıyorum, açıkla, bana yardım et," demek için yaptığı bir hareket gibiydi. Ama onun için bir şey yapamayacağımı biliyordum. Onu rahatlatamayacağımı kalbinin derinliklerinde anlamıştı. Ve geldiği gibi sessizce, arkasına hiç bakmadan ortadan kayboldu. Ponto gün boyunca ortada yoktu. İnsan olsaydı, cinayete kurban gittiğini düşünüp onun için endişelenirdim. Sonraki günün akşamı pis, aç, pejmürde bir halde geri döndü. Umarsız hırsı diğer köpeklerle kavga etmesine neden olmuş olacak ki, bedeninde birkaç ısırık yarası vardı. Evde ise gururunu incitecek yeni olaylar onu bekliyordu. Hizmetçi eve girmesine izin vermemiş, mama kabını kapının önüne koymuştu. Bu zalimce aşağılamanın sebebi, Bayan Limpley'nin doğum sancısının başlaması ve evin sağa sola koşuşturan insanlarla dolu olmasıydı. Yüzü kıpkırmızı kesilen Limpley, çaresizce ayakta bekliyor ve heyecandan titriyordu. Doktor ve ebe doğumu gerçekleştirmeye çalışıyor, elleri sürekli dolu olan hizmetçi ise getir götür işlerine koşuşturuyordu. Limpley'nin kayınvalidesi yatağın başına oturmuş kızını rahatlatmaya çalışıyordu. Ben de evlerine gitmiştim. İhtiyaç olması durumunda vakit kaybetmeden yardımcı olabilmek için salonda hazır bekliyordum. Tüm bunlar düşünüldüğünde Ponto'nun varlığıyla ayak bağı olacağı kesindi. Ama o donuk köpek beyniyle bunu nasıl anlayabilirdi ki? Kederli hayvanın ilk defa istenmeyen bir dilenci gibi evine, kendi evine girmesine izin verilmemişti. Orada, kapının ardında yaşanan önemli gelişmeden uzak kalması için art niyetli bir biçimde kapının önüne konmuştu. Tarif edilemez derecede öfkelenmişti ve önüne atılan kemikleri güçlü dişleriyle henüz görme imkanı bulamadığı düşmanının boynuymuşçasına tuz buz etti. Sonra burnunu çeke çeke etrafta dolanmaya başladı. Keskin hisleri evde, kendi evinde başka insanların olduğunu söylüyor ve pis kokulu, gözlüklü adamın kokusunu alabiliyordu. Ama evdekiler neden onunla işbirliği yapıyorlardı? İçeride neler oluyordu? Tedirgin hayvan kulak kabartıp dinlemeye başladı. İçeriden belli belirsiz iniltiler, gürültülü koşuşturmalar ve ağlama sesleri duyuluyordu. Bunları su sıçramasının, bir oraya bir buraya koşturan adımların, yerleri değiştiren eşyaların, birbirine çarpan cam ve metallerin sesleri izledi. Orada bir şeyler dönüyordu. Ponto'nun anlamadığı bir şeyler. Ancak hisleri bu yaşananların düşmanıyla ilgili olduğunu söylüyordu. Aşağılanmasından, evdeki tüm yetkilerini kaybetmesinden haysiyetsiz, cesaretsiz, şeytani düşmanı sorumluydu ve artık görünür halde içerideydi. Şimdi hak ettiği gibi o pis boynunu ısırabilirdi. Kasları gerilen ve heyecandan tir tir titreyen hayvan, açılır açılmaz evin içine girebilmek için kapının önünde beklemeye başladı. Evindeki yetkilerini ve ayrıcalıklarını gasp edip huzurunu kaçıran şeytani düşmanı bu sefer ondan kurtulamayacaktı. Bizlerse o kadar meşgul ve mutluyduk ki hiçbirimizin aklına Ponto gelmiyordu. İleri seviyede empati yeteneğiyle doğum yapmakta olan kadından daha fazla acı çekebilecek durumdaki Limpley'nin doktor ve ebe tarafından 2 saatliğine odadan çıkarmasıyla onu sakinleştirme ve avutma görevi bana kalmıştı. En sonunda mutlu haber gelmiş, kısa süre içinde mutluluk ve korku duyguları arasında gidip gelen Limpley'nin yeni doğan kızını ve eşini görmesine izin verilmişti. Kayınvalidesiyle ben doğum anılarımızı paylaştığımız dostane sohbetimize devam ederken Limpley de çekirdek ailesiyle vakit geçiriyordu. Bir süre sonra kapı açıldı ve Limpley, hemen ardından da doktor odadan çıktılar. Gururlu baba bebeğini göstermek için yanımıza gelirken onu küçük bir yastığın üzerinde bir rahibin kutsal kaseyi taşıdığı gibi özenle taşıyordu. Geniş, nazik ve huzurlu yüzü mutlulukla ışıldarken bambaşka biri gibi görünüyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyor ancak büyük ellerinde akıl almaz derece değerli ve kırılgan kızını taşıdığı için onları nasıl sileceğini bilemiyordu. Bu sırada benzer sahnelere fazlasıyla aşina olan doktor paltosunu giymeye koyulmuştu. "Burada benlik bir iş kalmadı," dedi gülümseyerek, ardından herkesle tokalaşıp evden ayrıldı. Az sonra yaşanacaklardan habersiz olan doktor, kapıyı açar açmaz orada bir süredir kasları gergin şekilde bekleyen hayvan hızlıca bacaklarının yanından geçmiş ve öfkeyle havlayarak salonun ortasına kadar gelmişti. Limpley'nin ellerinde daha önce hiç görmediği ufak, kırmızı, canlı ve bir kedi gibi miyavlasa da insan gibi kokan yaratığı nazikçe tuttuğunu gördü. İşte o, uzun zamandır aradığı, kurnaz, kendini ona göstermeyen düşmanı. Tüm gücünü çalan yaratık oydu. Isır onu. Lime lime et. Ponto dişlerini göstererek kucağında tuttuğu bebeği kapmak için Limpley'nin üzerine atladı. Güçlü hayvanın hareketi o kadar ani ve vahşiydi ki hepimiz aynı anda çığlık atmaya başlamıştık. İri yarı, yapılı bir adam olan Limpley, Ponto'nun bu hamlesiyle sendeleyerek duvara çarptı. Ancak son anda yastığın üzerinde süzülen bebeği yakaladığı için çocuk zarar görmemişti. Dengesini henüz toparlayamadığı için bebeği hızlıca ondan aldığımdaysa köpek bir anda bana döndü. Şans eseri içeriden gelen sesleri duyarak aceleyle geri dönen doktor eline bir sandalye alıp köpeğe fırlatmıştı. Sandalye öfkeden köpüren hayvanı fazlasıyla etkilemiş. Ponto kan çanağına dönen gözleri ve köpüren ağzıyla olduğu yerde kala kalmıştı. Köpek acıyla uludu ve kaşla göz arasında geri çekildi. Fakat tek niyeti çılgın öfkesiyle bana tekrar saldırabilmekti. Ancak bu kısa süre sendeleyen Limpley'nin toparlanması ve Ponto'nunki kadar korkunç bir öfkeyle köpeğe saldırması için yeterliydi. Vahşi kavga başlamıştı. İri, heybetli ve güçlü bir adam olan Limpley tüm ağırlığıyla Ponto'nun üzerine çullanıp kocaman elleriyle onu boğmaya çalışıyordu. Yerde yuvarlanıyor, birbirlerine zarar veriyorlardı. Ponto patileriyle vuruyor, Limpley onu boğmaya çalışıyordu. Dizi hayvanın göğsünün üzerindeydi ve Ponto, iri adam kendisini zapt edemesin diye kaçmaya çabalıyordu. Doktor ve hizmetçi arbedenin ortasında kalırken biz yaşlı hanımlar bebeği korumak için yan odaya kaçmıştık. Doktor ve hizmetçi ellerine ne geçerse odun ve cam parçaları Ponto'ya fırlatıyor, ön ve arka ayaklarına vurup arada da bedenine birer tekme savuruyorlardı. Sonunda hayvan tamamen yorgun düşmüş, nefes düzeni bozulmuş, ön ve arka patileri doktor, hizmetçi ve sesleri duyunca koşarak gelen kocam tarafından Ponto'nun kendi deri tasması ve kablolarla bağlanmıştı. Masanın üzerinde duran kıyafetleri de hayvanın ağzına tıkmışlardı. Ponto tamamen etkisiz hale getirildikten sonra odadan çıkarıldı. Hayvanı dışarıdaki bir çuvala koyan doktor müdahale etmek için geri döndü. Bu sırada Limpley sarhoş gibi sendeleye sendeleye çocuğunun durumunu kontrol etmek için diğer odaya gitti. Bebek yara almamıştı ve uykulu minik gözleriyle babasına bakıyordu. Aynı şekilde barışmalar nedeniyle derin uykusundan uyanan karısının da bir sorunu yoktu. Zorlanarak da olsa ellerini tutan kocasına yorgun fakat sevecen bir ifadeyle gülümsedi. Limpley ancak o andan sonra yaşanılanları düşünme fırsatı bulabildi. Korkunç görünüyordu. Bembeyaz, kesilmiş, yakası yırtılmış, kıyafetleri kirlenmişti. Yakasından yere damlayan kanı gördüğümüzde eve yeni bir panik havası hakim oldu. Sinirden gözleri dönmüş halde köpeği boğmaya çalışırken kendini umutsuzca savunmaya çalışan Ponto'nun onu iki kez ısırdığını fark edememişti. Doktorun omzunu sarması için ceketini ve gömleğini çıkardı. Bu sırada yaşanan boğuşma ve kan kaybından dolayı bayılmak üzere olduğunu fark eden hizmetçi ona konyak getirdi. Bu haldeyken bile onu uzanmaya zar zor ikna edebilmiştik. İki gecedir doğumun başlama ihtimaline karşı teyakkuzda olması onu bitkin düşürmüştü. Uzanır uzanmaz derin bir uykuya daldı. Bunu fırsat bilerek Ponto konusunda ne yapacağımızı düşünmeye başladık. Kocam, vuralım onu diye öneride bulunup tabancasını almak üzere eve gitmeye yeltendi. Ancak doktor, kuduz olma ihtimaline karşı vakit kaybetmeden köpeğin salyasının tahlile gönderilmesi gerektiğini ve sonucun pozitif çıkması durumunda Limpley'nin yaraları için özel tedaviler uygulamak zorunda olduğunu belirtti. Öncelikle Ponto'yu arabasına bindirmesi gerekiyordu. Hepimiz doktora yardım etmek üzere evden çıktık. Bağlanmış ve ağzı tıkanmış hayvan savunmasız halde kapının önünde yatıyordu. Kan çanağı gözlerini kafasından fırlatacakmış gibi devirdi. Ağzına tıkılan kıyafeti çıkarabilmek için dişlerini gıcırdatıyor, öğürüyor, yutkunuyordu. Buruşuk vücudu titriyor, kasılıyor, seyiriyordu. İtiraf etmeliyim ki hareket edemeyecek halde olsa da ona dokunmaya hiçbirimiz cesaret edememiştik. Hayatımda daha önce hiçbir canlının bakışlarında Ponto'nun kan çanağına dönmüş ve kana susamış gözlerinde beliren kötülükle ve sinirle yoğunlaşmış nefret dolu ifadeyi görmemiştim. İçten içe kocamın onu vurma önerisinin uygulanması gerektiğini düşünsem de doktor onu veterinere götürmekte ısrarcı olmuş, sonrasında da hareketsiz halde duran savunmasız köpeği arabasına bindirip götürmüştü. Bu utanç verici ayrılığın ardından Ponto bir süre etrafta görünmedi. Kocam, Pasteur Enstitüsü'nde birkaç gün gözetim altında tutulan hayvana yapılan tahlillerin sonuçlarının negatif olduğunu, ancak Ponto'nun suç mahalline asla geri dönemeyeceğini, bu sebeple de Bat'ta güçlü ve saldırgan bir köpek arayan bir kasabın yanına verildiğini öğrenmişti. Artık onun hakkında hiç konuşmuyorduk. Hatta omzundaki sargıyı yalnızca 2 yahut 3 gün sonra çıkaran Limpley onu tamamen unutmuştu. Karısının doğum sonrası kasılmalarından tamamen kurtulmasının ardından Limpley tüm tutkusunu ve ilgisini küçük kızına vermişti. Bunu söylemekte zorluk çekiyorum. Ancak Ponto'ya gösterdiği abartılı ve şiddetli tutkuyu kızına yöneltmişti. Ancak bu kez daha komik hallere bile düşürüyordu kendini. Her gün, her saat, her dakika bu küçük elma yanaklı yaratığın yeni bir güzelliğini keşfediyordu. En azından bu seferki sevimli bir çocuktu. Sessiz, narin karısıysa kızına olan düşkünlüğünü, duygusuz dört ayaklı arkadaşına olan ilgisinden çok daha iyi anlayabiliyor ve onları izledikçe mutlu oluyordu. Bu durumdan biz de faydalanıyorduk. Yan tarafta yaşanan ve etrafa ışık saçan mutluluk, dostane pırıltılarıyla evimizi de aydınlatıyordu. Daha önce de söylediğim gibi, Ponto'yu tamamen unutmuştuk. Ta ki tesadüfen onu gördüğüm geceye kadar. Şef Bruno Walter'ın konserinin ardından Londra'dan geç bir saatte eve dönmüştük. O gece bir türlü uykuya dalamamıştım. Sebebi belki kafamın içinde Jüpiter Senfonisi'nin melodileri yankılanması, belki de ılıman, temiz havasıyla mehtaplı yaz akşamıydı. Yataktan kalktığımda saat sabahın 2'siydi. Camdan dışarı baktım. Ay gökyüzünde gemi yolculuğuna çıkmış, ışıltılarıyla griye dönen bulutların arasından görünmez bir esintiyle sürükleniyordu. Bulutların arasından çıkıp saf ve parlak varlığını kapatacak bir şey kalmadığında, ışıltılarıyla tüm bahçeyi kar yağmışçasına beyazlara büründürüyordu. Hiç ses yoktu. Öyle sessizdi ki her yer, zeminde bir yaprak hareket etse duyabilirdim. Ve bu kati sessizliğin ortasında, yandaki evle bizimki arasında, mehtabın aydınlattığı çimlerde mütemadiyen ancak ses çıkarmadan ilerleyen siyah bir şey gördüğümde kalbim yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Merakla daha dikkatli bakmaya başladım. Canlı değildi. Elle tutulur bir nesne de değil, yalnızca gölgeden ibaretti. Yalnızca bir gölge. Ancak bu gölge çalıları kamuflaj olarak kullanan bir canlıya, insana yahut bir hayvana ait olmalıydı. Düşüncelerimi tam olarak anlatamıyor olabilirim. Ancak o sinsi şeklin şüphe uyandıran kurnaz sessizliği beni korkutmaya yetmişti. Aklıma ilk gelen, nitekim biz kadınlar bu tür düşünceler üretip kendi kendimizi korkutabiliyoruz, onun bir hırsız, hatta belki de katil olduğuydu. O an kalbimin ağzımda attığını hissettim. Ancak sonra gölge çitin başladığı üst terasa atladı ve merakla eğilerek çit boyunca sinsice yürümeye devam etti. Artık gölgesini değil, yaratığın kendisini görebiliyordum. Bir köpekti, Hatta önceden tanıdığım bir köpekti. Ponto. Sessizce, dikkatle, duyacağı en ufak seste kaçmak için tetikte bekleyerek Limpley ailesinin evinin etrafında dolanıyor, her yeri kokluyordu. Bu fikrin zihnimde nasıl oluştuğunu bilmiyordum ancak bunun basit bir koku bırakma girişiminden ziyade gizli, hasta ruhlu bir planın parçası olduğunu sanıyordum. Burnunu yerden kaldırmıyor, durmadan kokluyor, kaslarını gererek yavaşça ilerliyor, görünmemeye ve duyulmamaya çalışıyordu. Avına yaklaşır gibi oldukça dikkatli ilerliyordu. Daha iyi görebilmek için öne doğru eğildim. Ama eğilirken sakarlık yapmış, pencere pervazına dokunmuş ve az da olsa ses çıkarıp Ponto'nun karanlıkta kaybolmasına neden olmuştum. Tüm yaşananlar bir rüya gibiydi. Çimler yine mehtabın ışığıyla parıldıyor ve etrafta tek yaprak dahi hareket etmiyordu. Kendime bunun sebebini açıklayamasam da kocama bu olayı anlatmaya utanmıştım. Zira algılarım beni yanıltmış olabilirdi. Ama ertesi sabah tesadüfen Limpley'lerin hizmetçisiyle karşılaştığımda ona yakın zamanda Ponto'yu görüp görmediğini sordum. Kız huzursuzlanıp tedirgin oldu. Onu konuşarak rahatlatmaya çalıştım ve sonunda Ponto'yu gördüğümü söyledi. Hem de birkaç defa. Sebebini kendisi de bilmiyordu ancak ondan korkmuştu. Söylediğine göre 4 hafta önce bebekle birlikte şehir merkezine giderlerken aniden şiddetli havlama sesleri duymuştu. Yanlarından kasabın arabası geçmiş ve arabanın içindeki Ponto bebeğe bakarak hırlamıştı. Bebeğin üzerine atlamak için hareketlense de araba o kadar hızlıydı ki Ponto buna cesaret edememişti. Yine de söylediğine göre o güçlü havlamaları kızcağızı etkilemeye yetmişti. Bu olayı Bay Limpley'e anlatmamıştı elbette. Çünkü bu onu gereksiz yere üzmekten başka bir işe yaramazdı. Köpek de zaten Bat'ta emin ellerdeydi. Ertesi günün akşamüstü odunluğa birkaç küllük almaya girdiğinde bir hareketlenme sezmiş ve tam çığlık atacakken arkasında duran Ponto'yu görmüştü. Köpek hemen çitin üzerinden atlayıp bizim bahçemize geçmişti. O zamandan beri sık sık yakınlarda saklandığından ve geceleri evin etrafında dolandığından şüpheleniyordu. Nitekim sonraki gün güçlü bir fırtınanın bastırdığı akşamın ardından ıslak kumun üzerinde evi çevreleyen pati izleri görmüştü. ''Sizce geri dönmek istiyor olabilir mi?'' diye sordu. Bay Limpley onu asla bir daha eve almazdı. Zaten kasabın yanında aç kaldığını da düşünmüyorduk. ''Eğer aç olsaydı doğrudan mutfağa gelip yemek isterdi.'' dedi hizmetçi. Evin etrafında sinsice dolaşmasından rahatsız oluyordu. Durumdan ev sahiplerini haberdar etme konusundaysa emin olamıyordu. Evin yakınlarına yeniden gelmesi durumunda kasabı uyararak Ponto'nun buralarda dolanmasını engelleyebileceğimizi düşündük. En azından bir süreliğine Limpley'e nefret ettiği o hayvanı hatırlatmamalıydık. Bence hatayı burada yapmıştık. Sonraki gün, yani pazar günü yaşanan o korkunç ve hiçbirimizin hafızasından silinemeyecek olay belki bu sayede engellenebilirdi. Kocamla birlikte Limpley ailesini ziyarete gitmiştik o gün. Verandadaki şezlonglarda oturmuş sohbet ediyorduk. Bahçe kanala doğru süzülen dik yamacın kenarındaydı. Bebek arabası arkamızdaki düz alanda duruyor. Duyduğu sevgiden adeta sarhoş olan babasıysa 5 dakikada bir bebeği görmek için kalkıp arabanın yanına gidiyordu. Tüm yaşananlar geride kalmış, bebek sevimli bir çocuğa dönüşmüştü. Altın gibi parıldayan gökyüzüne ışıl ışıl mavi gözleriyle gülümseyerek bakmasını izlemek insanı büyülüyordu. Babası kızını izlerken mucizevi bir şeye bakıyormuşçasına seviniyor ve biz de Limpley'nin hevesini kaçırmamak adına daha önce böyle bir bebek görmemişiz gibi davranıyorduk. Bebeğin o bakışı, o son mutlu an aklımdan sonsuza dek çıkmamak üzere kök saldı. Bayan Limpley evin terasına çıkıp çayın hazır olduğunu haber verdi. Limpley, bebek onu anlayabilirmiş gibi kızını teselli etmek için hemen döneceğiz dedi ve bebek arabasını çimlerin üzerinde bırakarak Limpley ailesinin genelde akşam çaylarını içtikleri terasa çıktık. Aşağıdaki veranda ve teras arasında yaklaşık 15 metre vardı ve aralarında duran gülle kaplı sarmaşık terastan verandayı görmenize engel oluyordu. Hem yürüyor hem konuşuyorduk. Ancak o an ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Limpley oldukça mutluydu. Ancak o günkü sevinci bize diğer günler olduğu gibi aşırı görünmüyordu. Gökyüzünde ipeksi bir mavilik vardı. Huzur dolu bir pazar gününde adeta kutsanmış bir evin gölgesinde oturuyorduk. Limpley'nin tavırlarında o harika yaz gününün yansıması vardı. Derken kanaldan yükselen acı ve korku dolu çocuk ve kadın sesleriyle korkarak yerimizden fırladık. Telaşla aşağıya koştuk. Çimlere ilk önce varmaya çalışan Limpley'nin aklında çocuğu vardı. Ancak henüz birkaç dakika önce tamamen güvende ve huzurlu şekilde bıraktığımız bebek arabası yerinde değildi. Kanaldan tiz ve panik dolu haykırışlar yükselmeye devam ediyordu. Aceleyle suyun kenarına gittik. Karşı tarafta el kol hareketleri yaparak suya bakan kadınlar ve çocuklar duruyorlardı. Ve bir süre önce verandanın önünde güvenli şekilde bıraktığımız bebek arabası tepe taklak halde suda yüzüyordu. Adamın biri çocuğu kurtarabilmek için kayığının küreklerini hızla çekerken bir diğeri çoktan suya atlamıştı bile. Ancak bu çabalar için iş işten geçmişti. Bebeğin bedeni 15 dakika geçmesine rağmen yeşil su otlarıyla kaplı sudan çıkarılamamıştı. Zavallı Limpley çiftinin çaresizliğini nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Yahut bu çaresizliği anlatmayı denemiyorum. Çünkü hayatım boyunca o dehşet verici anları asla ve asla tekrar yaşamamayı diliyorum. Telefonla aranarak yaşananlardan haberdar edilen müfettiş, bu korkunç olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için olay yerine varmıştı. Olayda ebeveynin ihmali var mıydı, bu bir kaza mıydı yoksa bir cinayet miydi? Polis memurunun talimatıyla bebek arabası kanaldan çıkarılıp kazadan önce bıraktığımız yere konmuştu. Sonrasında müfettişle birlikte çalışan komiser, küçük bir dokunuşun bebek arabasının yamaçtan aşağı yuvarlanmasına sebep olup olmayacağını test etti. Ancak arabanın tekerlekleri uzun ve kalın çimlerden dolayı neredeyse hareket etmemişti. Yani aniden esen kuvvetli rüzgarın bebek arabasını terastan aşağıya sürüklemesi ihtimal dahilinde değildi. Komiser bu kez biraz daha kuvvetli itmeyi denedi. Araba bir adım boyu ilerleyip durdu. Ancak çim alan en az 5 metre genişliğindeydi ve görüldüğü üzere bebek arabası yamacın başladığı yerden uzakta, güvenli şekilde duruyordu. Bebek arabası ancak komiser güçlü şekilde ittiğinde yamaçtan yuvarlanmıştı. Bu demek oluyordu ki beklenmedik bir şey aniden arabanın hareket etmesine neden olmuştu. Ancak bunu kim veya ne yapmış olabilirdi? Bu sorunun cevabı gizemini koruyordu. Komiser şapkasını terleyen başından çıkardı ve kısa saçlarını düşünceli bir tavırla karıştırdı. Olayı çözemiyordu. Bebek arabasının yuvarlanmasına sebep olabilecek herhangi bir nesne yok muydu? Buna bir top bile sebep olmuş olabilir diye sorduğunda herkesten kesin bir hayır cevabı alıyordu. Etrafta dolanan veya bahçede bebek arabasıyla oynayan bir çocuk var mıydı? Hayır, yoktu. Peki yanlarında gördüğünüz birileri? Hayır. Bahçe kapısı kapalıydı ve kanal etrafında yürüyenler de gelen giden kimseyi görmemişti. Gerçek anlamda görgü tanığı sayılabilecek tek kişi bebeği kurtarmak için suya atlayan ve kıyafetleri henüz kurumamış, bebeği kurtaramadığı için kahrolan işçiydi. Ancak o bile eşiyle birlikte kanalın etrafında yürürlerken ters giden bir şey görmediklerini söylemişti. Aniden yamaçtan yuvarlanmaya başlayan bebek arabasının gitgide hızlandığını ve tepe taklak suya çakıldığını görmüştü. Suda bir çocuk olduğunu fark ettiğinde ceketini çıkarıp suya atlamış, onu kurtarmaya çalışmıştı. Yoğun ve karmakarışık su otlarından dolayı da ne yazık ki bebeğe istediği kadar hızlı ulaşamayıp kurtaramamıştı. Olayla ilgili bildikleri bundan ibaretti. Komiser çaresiz kalmıştı. Daha önce bu kadar karışık bir davayla karşılaşmadığını söylüyordu. Bebek arabasının nasıl olup da yuvarlanmaya başladığını çözemiyordu. Mantıklı görünen ihtimaller, bebeğin aniden oturur pozisyona gelmesi yahut kendini sertçe yana atarak nispeten hafif olan arabanın dengesini bozmasıydı. Ancak bunların gerçekleşme ihtimali neredeyse imkansızdı ve komiser de bunun farkındaydı. Aramızda buna neyin sebep olmuş olabileceğine dair başka fikri olan var mı diye sorduğunda, Limpley çiftinin hizmetçisiyle gözlerimiz aynı anda birbirini aramış ve o kalabalıkta buluşmuşlardı da. İkimiz de aynı şeyi düşünüyorduk. Köpeğin çocuktan nefret ettiği konusunda hemfikirdik ve bir süredir bahçenin etrafında dolandığını biliyorduk. İçi çamaşırla dolu sepetleri sıklıkla kanala fırlattığı da bilinen bir gerçekti. İkimiz de sinsi ve kötü niyetli hayvanın intikamını almak için en sonunda aradığı şansı bulduğundan ve bebeği birkaç dakikalığına yalnız bıraktığımızda saklandığı yerden çıkıp her zamanki gibi sessizce ortadan kaybolmadan önce içinde baş düşmanının olduğu bebek arabasını tüm gücüyle kanala ittiğinden şüpheleniyorduk. İçimdeki şüpheyi hizmetçinin sapsarı kesilen yüzünde ve titreyen dudaklarında da görüyordum. Ama ikimiz de şüphelerimizi dile getirmedik. Ona saldırmasının ardından Ponto'yu vurması halinde çocuğunun hayatını kurtarabileceğini düşünmesinin Limpley'nin delirmesine sebep olacağını biliyordum. Ne hizmetçi ne ben ne de diğerleri o gün köpeği yakınlarda görmemiştik. Saklanmayı sevdiği odunlukta da yoktu. Çamaşır sepetlerini kanala attıktan sonrakilere benzer zafer avlamalarını da duymamıştık. Yani bunu onun yaptığını iddia edemezdik. Bu daha çok bize ruhsal olarak acı veren gaddarca bir düşünceydi. Yalnızca gerekçeleri, haklı gerekçeleri olan bir şüpheydi bu. Sonuç olarak aksi iddia edilemeyen kanıta ulaşamamıştık. O kadar zaman geçtiği halde hala tüylerimi ürperten o şüpheden silkinip kurtulamadım. Nitekim sonraki birkaç günde yaşadıklarım şüphelerimde ne kadar haklı olduğumu bana göstermişti. Zavallı bebeğin gömülmesinden ve kanalı görmeye dayanamamaları sebebiyle Limpley çiftinin buradan taşınmasından bir hafta sonrasıydı. Ev için gerekli olan ötebirleri almak için Bat'a gitmiştim. Kasabın önünden geçerken tüm yaşananlardan sorumlu tuttuğum Ponto'yu dolanırken gördüm. Aynı anda o da beni fark etti. İkimiz de hareketsiz halde bir süre bakıştık. İşte o an bazı şeyler kafamı kurcalamaya başladı. Aşağılandığı ve görmezden gelindiği zamanlarda Ponto sürekli üzgün ve telaşlı görünür. Çömelir ve gözlerini benden kaçırırdı. Oysa orada başı dik, kendinden emin şekilde doğrudan gözlerimin içine bakıyordu. Eskisi gibi gururlu ve kibirliydi. Bir dakika boyunca o rahatsız edici bakışına devam etti. Sonra kasıla kasıla yürüyerek, hatta neredeyse dans ederek yolun karşısına geçip sanki ''İşte buradayım, söylemek istediğin bir şey var mı? Tüm yaşananlar için beni mi suçlayacaksın?'' dercesine yanıma geldi ve bir adım ötede durdu. Hareket edemiyordum. Ne onu itip uzaklaştırabilecek ne de kendine güvenen, hatta halinden oldukça memnun tavırlarına katlanabilecek gücüm vardı. Hızlıca yürüyüp uzaklaştım. Eğer masum bir hayvanı cinayetle suçluyorsam Tanrı'nın affına sığınıyorum. Ancak o günden beri bu korkunç düşünceden kurtulamıyorum. Bunu o yapmıştı. Katil kesinlikle o köpekti.